Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

ci głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Minuty po godzinie czwartej, coś mi świta w trójce i kalendarium muzyczne, które zawitało już na naszą antenę. Krystyna Prońko dzisiaj świętuje swoje urodziny. Przyszła na świat 14 stycznia w 1947 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Polska piosenkarka i wokalistka jazzowa, kompozytorka, wydawca i pedagog muzyczny. Do tego też honorowy obywatel, a właściwie obywatelka Gorzowa Wielkopolskiego. Jesteś lekiem na całe zło. To jest jeden z tych utworów, które oczywiście pamiętamy, znamy, ale też lubimy wracać również o tej porze. 14 stycznia, wtorek w kalendarzu. No to sprawdzamy kolejne daty. LL Cool J to też artysta, który jest znany, zwłaszcza tym, którzy lubią muzykę rapową. To jest artysta związany z gatunkiem hip-hop, również aktor. Urodził się 14 stycznia w 1968 roku. This before, acting like the L's can't bag 'em no more. Nightgown dragging on the heated marble floor. Flash Cartier when you open up the door. Slide these on, baby. So butter still relate to the gutter. Just your lifestyle's different. Spirit uplifted. Fell in love with a cat who's gifted. Journey back to paradise. Damn, I missed it. Pop a bottle, light a purple candle. I got something that you can't quite handle. That's why you love me. Pour bubbly. Glow from the flame. Make your skin shine lovely. I'm singing, baby. Touch it, why don't ya? Touch it, why don't ya? Touch it, why don't ya? Touch it, why don't ya? Hey girl, oh girl, hey girl, I wanna rock your world. Paradise is very nice. Next phase is this, Black Sand, Tahiti, 10 days to reminisce, God's my witness, I paid the price for paradise, so I'm living this, I never limit myself, the L's fearless, lay back while I illuminate the darkness, like it's smooth, don't you, make it move, won't you, think I won't, take it to your peak, I know the mother cats don't, and it won't stop. This is beyond paper. First I get your mind right, then I might drape ya. Never pimpin', raise my girls well. Young thoroughbreds get schooled by Uncle LL. C double, L tattooed on the bubble. Lay the mink down, let you walk over a puddle. True love is so rare, but don't you worry, I ain't going nowhere. You know why? Paradise is very nice. belly to belly, one hand on the jelly, at the telly on the celly. Get that money, Ellie, please believe it. If the mind can't conceive it, then the man can't achieve it. You gotta breathe it, and I breathe deep. I'm one with the universe. Minimum 10% go to God first. Lay back, baby, close your eyes. Ice on the pinky finger froze your thighs. So much shake, baby, the waterbed fries. Walk around nude in the suite yelling, recognize. Do your dance, baby, pour me a glass. It feels so good to have the world in the smash. Touch it, why don't ya? Touch it, why don't ya? Touch it, why don't ya? Touch it, why don't ya? Hey girl, oh girl, hey girl, I wanna rock your world. Paradise is very nice. Limit. 28 minut po czwartej, sprawdzamy mapę pogodową. Prawie 10 stopni poniżej zera w Zakopanem. To jest to najzimniejsze obecnie miejsce w Polsce. Natomiast podobnie zresztą jak wczoraj na północy, najcieplej. Tutaj powyżej 1 stopnia, ale już wartości plusowe, czyli Hel. To jest to miejsce z kolei, gdzie dla odmiany jest najcieplej, czyli taka różnica 10-11 stopni można zaryzykować w perspektywie całego kraju. Dzisiaj opady marznące, silny mróz, również silny wiatr i te ostrzeżenia, a konkretnie 9 ostrzeżeń różnego typu meteorologicznych zostało wydanych przez IMGW. Proszę na siebie uważać, zarówno w kontekście silnego mrozu, również silnego wiatru, a także opadów marznących. LL Cool J już za nami w ramach kalendarium muzycznego. Kolejna data oczywiście, bo dzisiaj jest bogato, jeżeli chodzi o wydarzenia. 14 dzień stycznia w 1969 roku urodził się Arkadiusz Jakubik, czyli aktor, reżyser, wokalista zespołu Dr. Misio i aktor teatralny i dubbingowy, głosowy, telewizyjny, również filmowy, do tego też reżyser, również scenarzysta teatralny oraz piosenkarz, czterokrotny laureat Orła w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. Bardzo utalentowany, ale też charyzmatyczny artysta, który dziś świętuje swoje urodziny. No i Dr. Misio, mentolowe papierosy, nie może być inaczej. Tysięcznego roku, parę miesięcy po niedoszłym końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Pamiętam jej imię. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion kolegów z klasy, niestety. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Ale ciągle nie wiem czemu. Mentolowe papierosy. Pamiętam jej imienia, imienia. Spotkaliśmy się gdzieś w 84. Pamiętam tylko zapach, tanie perfumy. 9 miesięcy po niedoszłym końcu świata. Nie umiem sobie przypomnieć imienia mojej dziewczyny. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Nie pamiętam żadnych imion kolegów z klasy, niestety. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Ale ciągle nie wiem czemu. Mentolowe papierosy. Mentolowe papierosy. niestety. Nie pamiętam żadnych imion, żadnej dziewczyny, kobiety. Parę ciągle nie wiem czemu. Mentolowe papierosy. Palę ciągle mentolowe papierosy. Palę ciągle mentolowe papierosy. Mentolowe papierosy, doktor Misio i Arkadiusz Jakubi, który świętuje swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze przesyłamy te serdeczności drogą radiową. 33 minuty po czwartej, coś mi świta w trójce i zgodnie z tradycją kalendarium muzyczne. Kolejna data, równie ważna dla muzyki, zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy kochają rocka. 14 stycznia w 1969 roku przyszedł na świat Dave Grohl, perkusista formacji Nirvana w latach 1990-1994, a po rozpadzie Nirvany założyciel, wokalista i gitarzysta grupy Foo Fighters. Hook me up a new revolution. wszystkie fanki i fanów zespołu Foo Fighters oczywiście pozdrawiamy. To Dave Grohl i Learn to Fly, który oczywiście dzisiaj kolejne urodziny świętuje rock'n'rollowo, być może, a może na spokojnie, któż to wie. Za 23 minuty godzina piąta, coś mi świta w trójce. W 1970 roku w Las Vegas Diana Ross wystąpiła po raz ostatni z grupą The Supremes 14 stycznia, ale też tego dnia, sięgając do polskiej muzyki przyszła na świat Monika Kuszyńska, czyli piosenkarka i autorka tekstów, która była związana m.in. z formacją Various Monks w latach 2000-2010, a obecnie prowadzi karierę solową. No i właśnie sięgając po utwór solowy, teraz celebrujemy ten dzień, czyli dzień urodzin Monika Kuszyńska i Ocaleni w trójce. W nieznane zatrzymał ktoś nas, powiedział: zawróćcie, to jeszcze nie czas. Tyle łączy nas, wspólne imię nadał nam los. Ocaleni, zrodzić się znów. Tyle łączy nas, wspólną drogę wybrał nam los. Ocaleni, ocaleni dla nowych szans, ocaleni dla świata. Kuszyńska i Ocaleni to już za nami, a przed nami jeszcze jeden utwór związany z kalendarium. Rok 1982, Caleb Followill przyszedł na świat, wokalista i gitarzysta Kings of Leon. so be there. Kings of Leon to również zespół, który ma sporo fanów w naszym kraju. Caleb Followill świętuje swoje urodziny, a my razem z nim. Teraz w ramach naszego spotkania, w ramach Coś mi świta w Trójce, jeszcze kilka dat z takiego ogólnego już kalendarium. Rok 1392. Hełm otrzymał od króla Władysława Jagiełły prawa miejskie. To było 633 lata temu. A w 1952 roku, przechodząc już do XX wieku, na antenie amerykańskiej stacji NBC zadebiutował pierwszy na świecie magazyn telewizji śniadaniowej zatytułowany po prostu Today. W 1956 roku utworzono Ojcowski Park Narodowy i mamy jeszcze dwie daty związane z Elvisem Presleyem, z królem rock'n'rolla. Rok 1960. Tego dnia, 14 stycznia, Elvis został promowany na sierżanta US Army, a w 1973 roku, 13 lat później, Elvis Presley wystąpił w Honolulu na transmitowanym przez satelitę na cały świat koncercie Aloha from Hawaii. 43 lata temu ukazał się pierwszy numer Rzeczpospolitej, oficjalnego dziennika rządowego, a w 1997 roku pojawiło się w kioskach pierwsze wydanie dziennika Puls Biznesu. W 2000 roku, 25 lat temu, odbyła się premiera filmu Prawo Ojca w reżyserii Marka Kondrata, a w 2004 roku został pobity pewien rekord. W jakuckiej wiosce Tomtor odnotowano temperaturę minus 72,2 stopnia Celsjusza, czyli najniższą w stale zamieszkowym miejscu temperaturę, najniższy pomiar w historii świata. 20 lat temu, w 2005 roku, Piotr Morawski i Simon Moro jako pierwsi stanęli na niezdobytym do tej pory zimą himalajskim szczycie Shisha Pangma. To 8027 metrów, a w 2020 roku Microsoft zakończył wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7. No to można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer i dalej słuchać radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać.

pozostaje jeszcze sypnąć brokatem, no bo z tego znana jest Florence and the Machine, Queen of Peace. To już za nami. 2,5 minuty i będzie godzina piąta, więc czas jeszcze na jedno nagranie, ale też czas serwisu Trójki się zbliża, czyli najważniejsze doniesienia z kraju ze świata po raz pierwszy właśnie dzisiaj. O 8.13 bez uników przypominamy Renata Grochal i rozmowa polityczna w Trójce. Dzisiaj Adrian Zandberg. Partia Razem.